تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 155 سے 155 وَحَاسَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی ہے پس تم اس پر چلو یا اس کی اتباع کرو وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحمت کی جائے یہاں سے رکوع کا آغاز ہے پیچھے تورات کی بات تھی موسیٰ علیہ السلام پر اس کے نازل ہونے میں جو حکمتیں تھیں اس کا ذکر تھا اور اب اس کتاب کی بات ہے جو رہتی دنیا کے لیے ایک حجت ہے وَحَاذَا کتاب اور یہ کتاب قرآن پاک ہم نے اس کو برکتوں والی بنا کر بھیجا یعنی تورات کی خوبی پڑھتے ہوئے دل میں یہ خیال نہ آنے لگے کہ اب ہم بھی تورات پہ عمل کریں اور ذرا دیکھیں کہ آج اس میں کیا لکھا ہوا ہے نہیں کچھ باتوں سے تورات قرآن پاک سے مختلف تھی اس کا ذکر کرنا چاہوں گی تین بنیادی فرق تھے قرآن پاک اور تورات کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک زیادہ ہدایت کا ذریعہ ہے اس میں زیادہ برکتیں ہیں کیسے پہلی بات یہ کہ تورات ایک خاص قوم کے لیے تھی جس کا نام بنی اسرائیل تھا اس کے برعکس قرآن پاک سب لوگوں کے لیے ہے دنیا کی تمام اقوام سے یہ مخاطب ہے دوسرا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ تورات ایک مخصوص زمانے کے لیے تھی جبکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے ایک تیسرا فرق ہے دونوں میں کہ وہ صرف قومی مسائل کا حل پیش کرنے والی تھی جبکہ قرآن پاک تمام انسانیت کے مسائل کا جواب دیتی ہے پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اس کے اندر سمو دیے گئے ہیں اس کے بعد اب دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رحمتوں سے حصہ لینا چاہتا ہے اس کو اس کتاب کی اتباع کرنی پڑے گی اور اس بات سے ڈرتے رہنا پڑے گا کہ کہیں وہ اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کر دے ہر ایک خوشی منائے اس بات پہ خوش قسمت محسوس کرے کہ اللہ نے مجھے اس دین پہ بھیجا کہ جو دین قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے اور جتنا انسان اس بات پہ اپنے دل کو جماتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی میں اس کتاب کے ساتھ تعلق بڑھتا جاتا ہے اب دیکھیے کہ اس کتاب کے بابرکت ہونے کی بات جب بھی آتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ تعلق کے بعد جو دلوں کی کیفیت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جائے کیا یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو ارد گرد کی ساری چیزوں سے بے نیاز کر دے غم دور بیماری دور پریشانی دور کیا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جب قرآن کی کلاس کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر غم کے اثرات کچھ اندیشوں اور کچھ طبیعت کی گرانی کا احساس ہوتا ہو لیکن جب آپ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی یہ ہے اس کتاب کی برکتیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا برکت والا بنا دیتا ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں بھی آپ اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پچھلے سال بھی آپ کے لوٹا دیتا ہے آپ کی عمر میں برکت آپ کے وقت میں برکت آپ کے عمل میں برکت اور اس طریقے سے انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے یہاں لفظ فَاتَّبِعُوهُ اور وَاتَّقُوهُ ان دونوں کا بڑا خوبصورت جوڑ ہے اس کتاب کی اتباع کرو اور بچو اتباع تو کر لی اس کتاب کے پیغام کی بچنا کس سے ہے تو پہلی بات تو کیا ہے کہ گناہوں سے بچو جتنی اس کتاب کی اتباع زندگی میں عام ہوتی ہے اتنا گناہوں سے انسان بچتا ہے کیا آپ اس کی تصدیق کریں گی جب سے کتاب سے تعلق جڑا ہے کیا گناہ بوجھل ہوئے کہ نہیں جس طرح نیکیاں کبھی بوجھل تھیں اب گناہ بوجھل لگتے ہوں گے اور اسی سے ہر انسان اپنی رفتار کو دیکھ سکتا ہے کہ میرا کتنا معاملہ ہے کتنی گناہوں سے بچنے کی کیفیت ہے بس جتنی گناہوں سے بچ رہے ہیں نا اتنی کتاب آپ کو یاد ہوئی ہے اتنا ترجمہ یاد ہے اتنے معنی یاد ہیں یہ ساری چیزیں آخر میں کس چیز پہ رکیں گی، الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ وَتَّقُوا، گناہوں سے بچنا. اور اسی طرح وَتَّقُوا کے اندر بچنے کی بات کس چیز سے آتی ہے؟ کہ پھر جہنم سے بچ جاؤ گے. تم اتباع کرو اور تم اس کی نافرمانیوں سے بچو، مخالفتوں سے بچو، بحثیں کرنے سے بچو، اس کو اولڈ ڈیٹڈ کتاب کہنے سے بچو، تو تم پہ رحم کیا جائے گا. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. آگے بھی آپ سورۃ اعراف میں ایک آیت پڑھیں گے کہ جہاں قرآن کو سنتے وقت خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. ایسے لگتا ہے کہ کتاب کے ساتھ تعلق انسان کی زندگی میں اللہ کے رحم کو لے آتا ہے. اتنا رحم آنے لگتا ہے اس کا کہ بندے سے بڑے بڑے گناہ بھی اگر ہو جائیں تو معاف کر دیتا ہے کہ یہ بندہ میری کتاب سے جڑا ہوا ہے، یہ بندہ میری کتاب کی برکتیں سمیٹ رہا ہے، اور یہ بندہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے. پھر اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے. یہ تھا پہلا موٹیو کتاب کے نازل کرنے کا، جو اس رکوع میں ہم نے دیکھا کیا برکت والی کتاب ہے تاکہ تم بچو. اب اگلی آیتوں میں، دو تین آیات میں، مختلف وجوہات نظر آئیں گی ہمیں کتاب کے نزول کی. وہ کیا ہیں؟ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان کنا عن دراستہم لغافلین. کہیں تم یوں کہنے لگتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے صرف دونوں فرقوں پر اتری تھی. دونوں فرقوں سے یہاں مراد یہود اور نصارہ ہیں، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل ناواقف ہیں. یہاں خطاب ہے مکہ والوں سے، اور وہ لوگ جو خاص طور پہ مسلمان ہو گئے، کہ ہم نے اس کتاب کو کیوں نازل کیا؟ کہ کہیں تم یہ نقل کہہ دو کہ اللہ، تم نے تو کتابیں پہلی قوموں پہ نازل کر دیں، لیکن ہمارے پاس تو کوئی کتاب آئی نہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نزول کتاب کیوں ہے؟ حجت تمام کرنے کے لیے. مکہ والوں کو خوش قسمتی کا یقین دلایا جا رہا ہے، دیکھو تمہارے پاس کتاب اتری، اللہ کا نبی آیا تاکہ کوئی عذر نہ رہے. کل یہ نہ کہنا کہ ان کن نان دراستہم لغافلین، ہم تو غفلتوں میں تھے. اچھا، کیا یہ صرف مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے؟ آج ہمیں نہیں کہا جا رہا، یہ ہیوسٹن والوں کو نہیں کہا جا رہا، یہ ڈلس والوں کو نہیں کہا جا رہا، یہ کینیڈا والوں کو نہیں کہا جا رہا. ہر ایک اپنے شہر کا نام لکھ کے پوچھے کہ یہ تو مجھ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کتاب کا موقع تمہاری زندگی میں اس لیے رکھا کہ کل یہ نہ کہہ دو کہ اللہ کوئی آیا ہی نہیں، تو نے تو کتاب بھیجی نہیں، ہم سمجھتے کہاں، ہم پڑھتے کہاں، اس لیے ہم غافل تھے. اور کیا کہی ان لوگوں کا جو کتاب کی ساری برکتوں کے نازل ہونے کے باوجود، مواقع قریب ہونے کے باوجود، اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہیں. یہاں لفظ دراستہم ہائی لائٹ کر لیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کتاب کا مقصد تو بس یہی ہے نا کہ آپ اس کو مان جائیں اور بس ٹھیک ہے، ختم. نہیں، پڑھنا پڑھانا بہت ضروری ہے. دیکھیے، کتاب تو بچپن سے گھروں میں دیکھتے ہی آ رہے تھے، لیکن جب پڑھنا پڑھانا نکلتا ہے نا، تو پھر آپ دیکھیے کہ زندگیاں کتنی کھوکھلی ہیں. اپنے وہ سال یاد کیجیے جو اس کتاب سے پہلے آپ کے گزرے. اللہ نہ کرے آج بھی اگر آپ کی زندگی میں چند سال، مہینے، دن ایسے آ جائیں کہ جب آپ اس کتاب سے ذرا غافل ہوں، پھر دیکھیے دل پہ پردے آنے لگتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل پتھر کا بن گیا. خوف آتا ہے اس زندگی سے کہ جس میں قرآن نہ ہو. اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ کبھی ہماری زندگی سے اس کا پڑھنا پڑھانا ختم نہ ہو، یا پڑھو یا پڑھاؤ، پڑھو بھی اور پڑھاؤ بھی، تو زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، آپ کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. نہ جانے کتنے بڑے بڑے صدمے ہمارا منہ دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ نے اس کتاب سے جوڑنے کی وجہ سے وہ صدمے ہم سے روک دیے. کتنی بڑی بڑی بیماریاں آنے والی تھیں، تکلیفیں آنے والی تھیں، اور میں نے جو اس کتاب کا ایک معجزہ دیکھا ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے مشکل حالات تو آئیں گے، بیماریاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، کہیں ایکسیڈنٹس بھی ہوں گے، چوٹیں بھی لگیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن وہ سب ایسے گزر جائیں گی جیسے کچھ بھی نہیں تھا. ایسے آسانیاں ہو جاتی ہیں اس کتاب سے تعلق جوڑ کے کہ ایسے لگتا ہے کہ واقعی اللہ کی کوئی خاص مدد ہے، کوئی خاص رحم ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے والوں کو بہترین لوگ کہا. اللہ کے نبی کی روایت کا مفہوم ہے کہ دنیا میں بہترین لوگ کون ہیں؟ العالم والمتعلم، علم سکھانے والا اور علم سیکھنے والا، اور ان کی ولایت کرنے والا، یعنی اس پہ اپنا مال لگانے والا یا اپنی سکلز لگانے والا، ان کی مدد کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں میں ہی کر دے. ایک تیسرا عذر اب اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے، او تقولو، یا تم کہو. انداز کتنا پیارا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ مکہ والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. یا تم کہو، کیا؟ لو انا انزل علینا الکتابو، اگر نازل کی جاتی ہماری طرف کتاب، لکنا احدا منہم، ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، ہمیں موقع ملے پھر کر کے دکھائیں گے، اور جب موقع آتا ہے تو پھر بھول جاتے ہیں. یعنی یہ تیسری بات بتائی کہ او مکہ والو، ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ تم یہ نہ کل کہو کہ اگر کوئی کتاب ہماری طرف نازل ہوتی تو ہم تو ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ہم ان سے زیادہ عمل کر کے دکھاتے. امام بغوی کہتے ہیں کہ کافروں کی ایک جماعت نے کہا تھا کہ یہود اور نصارہ کی طرح اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بہتر ہوتے. آج بھی تو لوگ کہتے ہیں نا، ایک دفعہ مجھے موقع ملے پھر دیکھیں کیا کرتی ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دین کے نام پہ انسان دوسرے سے مقابلہ بھی کرے کہ مجھے اس سے زیادہ اچھا کام کرنا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مجھے دوسرے سے اچھا بننا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ دوسرے کو کہو کہ تم اچھا نہ کرو، تم بھی کرو، ہم بھی کرتے ہیں. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، پس اب آ گئی تمہارے پاس بَيِّنَةٌ تمہارے رب کی طرف سے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، ہدایت اور رحمت بن کے آ گئی ہے، بَيِّنَةٌ بن گئی، واضح دلیل. کیسے؟ ایسی زبان میں اتری جس کو تم جانتے ہو، اور اس کے باوجود اس کی چھوٹی سی صورت بھی تم پیش نہ کر سکے. اور ہدن کیسے؟ کہ غور کرنے والے کے لیے واضح ہدایت ہے. اور رحمہ کس کے لیے ہے؟ جو اس پر عمل کرے اس کے لیے یہ رحمت بن جاتی ہے. یعنی اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تمہاری تمنا کے مطابق روشن دلیل آ گئی، قاطع برہان آ گئی، اب عمل کرو. اب یہ عذر بھی نہیں رہا کہ یہ عربی زبان میں نہیں، اور آج ہمارے لیے بھی یہ عذر نہیں. اب الحمدللہ اب ہم اپنی زبانوں میں سمجھتے ہیں، اس کے ترجمے، اس کی تفسیریں، سب کچھ ملتی ہیں. یہ کتاب ہدایت اور رحمت والی کتاب ہے. جو بندہ اس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ سب کچھ دے دیتا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر مخلوق کو جبرن اطاعت پر پابند کیا ہے نا، سورج، چاند، ستارے جبری اطاعت کروائے جا رہے ہیں، جو کہہ دیا وہ کر رہے ہیں. لیکن انسان کو اللہ نے پورا اختیار دیا ہے، اور انسان کی ہدایت کا طریقہ کیا رکھا کہ رسول اور کتاب کے ذریعے سے دلائل کی زبان میں لوگوں کو حق اور باطل کا فرق بتایا. دنیا میں اللہ کی مرضی لوگوں کے سامنے دلیل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور جو دلیل کو مانتا ہے نا وہ اصل میں رب کو مانتا ہے، اور جو دلیل کو چھٹلاتا ہے پھر وہ رب کو چھٹلاتا ہے. ایسے تمام لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی موقع آتا ہے تو عمل کیا ہونے لگتا ہے، اس کا ذکر اب آیت 157 میں ہے. فَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا، اور کون ہے بڑا ظالم، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہتا ہے اور ان سے اعراض کرتا ہے. وَصَدَفَ عَنْهَا، سَنَجْزِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا، عَنْ قَرِيب ہم ان لوگوں کو سزا دیں گے ان کے اعراض کی. کیا؟ سَنَجْزِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا، سُوَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ، ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے اعراض کرتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے. یہ جو انداز ہے نا اس کو استفہام برائے انکار کہتے ہیں. کوئی ہے اس سے بڑا ظالم؟ نہیں ہے. یعنی فمن کہہ کے جو سوال اٹھایا تھا نا یہ انکار کے لیے اٹھایا تھا کہ کوئی اس سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھ رہے ہیں دو دفعہ صدفا یصدفو تین دفعہ یہ لفظ آیا ہے. صدفا کہتے ہیں خود رکنا اور دوسروں کو روکنا, کیونکہ پہلے انسان کسی چیز سے خود رکتا ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ سب رک جائیں اور وہ سب کو روکنا چاہتا ہے. تو اسی لیے پھر صدفا سے اعراض کرنے کا معنی بھی آتا ہے اور دوسروں کو روکنے کا بھی آتا ہے. اور سوء العذاب شدت عذاب, جب اللہ کی آیات نازل ہونے کی اتنی تمنا تھی تو اب جب اللہ کی آیتیں نازل ہو گئیں تم پہ واضح ہو گیا, اب اگر نہیں مانتے نا تو بس پھر جان لو کہ تمہارا حال کیا ہونے والا ہے. تکذیب, حق ناشناس, ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ بڑے عذاب میں پکڑتا ہے. مکہ میں تو گھر گھر میں اس کی کہانیاں موجود تھیں. تمنائیں کرتے تھے لیکن جب تمنا پوری ہوئی تو پھر اسی تمنا کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے. یہ بدترین انجام ہوتا ہے. ایسے لوگ جو اللہ کی کتابوں کی دلیل کی روشنی کو پا کے بھی نہیں پاتے پھر ان کا ایک ہی علاج ہوتا ہے, یا کسی ایک ہی چیز کے منتظر ہیں. یعنی نبی کو پا کے بھی نہیں مانے, کتاب کو پا کے نہیں مانے. ہاں یہ مانیں گے کب؟ جب هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه, نہیں ہے یہ لوگ منتظر مگر اس بات کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں. کون سے فرشتے؟ ملک الموت اور اس کے مددگار. ان کی موت آ جائے, موت کے فرشتے کو دیکھیں گے پھر مانیں گے, پھر یقین آئے گا کہ جو خبریں یہ نبی دیتا تھا وہ سچی دیتا تھا. او یاتی ربک, یا دوسرا انتظار ان کا کس بات کا ہے؟ کہ تیرا رب خود ہی آ جائے. اور تیسرا ان کا انتظار کیا ہے؟ او یاتی بعد آیاتی ربک, یا آ جائیں تیرے رب کی بعض نشانیاں. تین سوال اٹھائے گئے اور یہاں بھی انداز استفہام برائے انکار ہے. سوال اٹھا کے انکار کر دینا کہ واقعی یہ اسی کی بات ہے, قیامت اور ان کی بے بسی کی بات کی گئی کہ یہ اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاتے, اس کی کتاب کو جھٹلاتے, اب تو یا تو یہ قیامت کے منتظر ہیں یا فرشتوں کے آنے کے یا اللہ کے آنے کے. ایسے وقت میں پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں جو بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے. جب یہ نشان ظاہر ہو جائے گا تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لائیں گے, لیکن اس وقت کا ایمان محض بے سود ہے. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت کی تین نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو بے ایمان کو ایمان لانا, خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد نیکی یا توبہ کرنا. یہ جملہ موٹا کر کے لکھے گا کیونکہ الحمدللہ ایمان تو ہے ہی, بچپن سے ہی آیا ہوا ہے ماں کے گھر سے. اصل کیا, خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد نیکی یا توبہ کرنا کچھ سود مند نہ ہوگا, فائدہ نہیں دے گا. اور وہ کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے نکلنا, دجال کا آنا اور دابت الارض کا ظاہر ہونا. اسی طرح ایک روایت میں دھوئیں کا آنا بھی ہے. یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں جس کو علامات کبریٰ کہتے ہیں اس کا ذکر ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہوگی. صحیح مسلم کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری سے, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے پوچھا جانتے ہو یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں جانتے. فرمایا عرش کے قریب جا کر سجدے میں پڑتا ہے, ٹھہرا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اجازت ملے اور کہا جائے لوٹ جا. قریب ہے کہ ایک دن اس سے کہہ دیا جائے کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا, یعنی مشرق سے آیا تو مشرق میں لوٹ جا. یہی وہ وقت ہوگا کہ ایمان لانا بے نفع ہو جائے گا. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی روایت ہے. اب دیکھیے کہ کتنے مشکل مراحل آنے والے ہیں نا. ایک روایت میں جو 10 نشانیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا آنا، دجال کا نکلنا، مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں 3 جگہ زمین کا دھنس جانا، اور عدن کے درمیان سے ایک زبردست آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانگ کر لے جائے گی اور رات دن ان کے پیچھے ہی پیچھے رہے گی. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت حذیفہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا نشان کیا ہے، یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ رات بہت لمبی ہو جائے گی بقدر 2 راتوں کے، لوگ معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں ہوں گے اور تہجد گزاری میں بھی، ستارے اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے، پھر لوگ سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، کام میں لگیں گے، پھر سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، لیکن دیکھیں گے کہ نہ ستارے ہٹے ہیں نہ سورج نکلا، کروٹیں دکھنے لگیں گی لیکن صبح نہ ہوگی، اب تو گھبرا جائیں گے اور دہشت زدہ ہو جائیں گے، منتظر ہوں گے کہ کب سورج نکلے، مشرق کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہوں گے کہ اچانک مغرب کی طرف سے سورج نکل آئے گا. اس وقت تو تمام روئے زمین کے انسان مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. یہ ابن مردویہ کی روایت ہے، اور بعض روایتوں میں کہ اس آیت کی پھر آپ نے تلاوت بھی کی. اب دیکھیے کہ کیوں نہیں ایمان کام دے گا، اس لیے کہ ایمان کی ایک شرط ہے عمل صالح. تو قیامت کے بعد عمل کا تو وقت ہی ختم ہو چکا ہوگا، تو پھر عمل صالح کا تو وقت نہیں، تو پھر کرنا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں. اس لیے کوئی انسان آخری وقت کا انتظار نہ کرے. چلے وہ دروازہ تو بند ہوگا، ہماری موت سے بھی تو کچھ گھڑیاں پہلے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے نا. تو اس ساری چیز سے سبق یہ لینا ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنے لیے عمل رکھنا ہے، نہ دوسروں کو دین سے روکنا ہے نہ خود رکنا ہے، اور جو کام آج کر سکتے ہیں وہ آج کر لینا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. کیونکہ جب ایسے وقت آتے ہیں تو اس وقت تو آپ دیکھیے کہ نشانیاں سامنے دیکھ کے تو ہوش ہی نہیں آتی، جو سٹ پٹاتا ہے وہ تو زیادہ ہی سٹ پٹانے لگتا ہے. تبرانی کی ایک روایت ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا ابلیس سجدے میں پڑ جائے گا اور زور زور سے کہے گا، اس کے لفظ سنیے گا، الہی مجھے حکم کر میں مانوں گا، جسے تو فرمائے میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کی ضروریت یعنی اس کی اولاد اس کے پاس جمع ہو جائے گی اور کہے گی یہ ہائے وائے کیسی ہے، وہ کہے گا مجھے یہیں تک ٹھیل دی گئی تھی، اب وہ آخری وقت آ گیا. یہ حدیث کی سند کو زیادہ سٹرونگ نہیں، لیکن امام ابن کثیر نے اس کو رکھا ہے، تبرانی کی یہ روایت ہے. یعنی یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن آگے بھی کچھ بات آتی ہے وہ درست نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ شیطان کو بھی تو بس دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت کی مہلت ملی تھی نا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہجرت منقطع نہ ہوگی جب تک کہ دشمن سامنے مقابلے پہ رہے. ایک ہجرت ہے گناہوں کو چھوڑنا، اور دوسرے اللہ اور اس کے رسول کے پاس ترک وطن کر کے جانا، یہ بھی باقی رہے گی جب تک کہ توبہ قبول ہوتی ہے اور توبہ قبول ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے. اور سورج کے مغرب سے نکلتے ہی پھر جو کچھ دل میں ہے اسی پر مہر لگ جائے گی اور اعمال بے سود ہو جائیں گے. ابن مسعود کہا کرتے تھے بہت سارے نشانات گزر چکے ہیں، صرف 4 باقی رہ گئے ہیں، سورج کا نکلنا، دجال، دابۃ الارض اور یاجوج ماجوج کا آنا. یعنی کہ اب آگے جلدی ہی قیامت آنے والی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. جو لوگ توبہ سے دیر کرتے ہیں نا وہ ہر وقت خطرے میں ہیں. بہت زیادہ انسان اپنے آپ کو چیک کرتا رہے.